Jak ja znów stąd wyjechała, ej. Jebana druga fala popływała stąd mój alkoholi. Świat nie dotyczył nas, tym bardziej mnie doganiał dziś. Widzę jego plecy, gdy wyprzedza nas powoli. Nauczyli nas naszej roli, regułek i dat, jak naszych rodziców te 30 lat temu. I choć teraz możemy mówić co chcemy, gdy słyszę większość z was chce krzyknąć nic już nie mów. To co mamy jest zbyt wysokie, jestem zbyt mały i niski na to co wystaje mi za okien. Ten cały ciężar, jebany sens i presja, a wszystko szybko wyszło mi bokiem. Wiesz, mam problem żeby to skończyć, zawsze prawie. Krople deszczu przemakają przez papier. Jestem panem z Katowic, który trudni się rapem. Panem, bo już chyba nie chłopakiem. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Stań ze mną na jednej z tych ulic jakąś godzinę przed świtem. To ten moment definiuje moją ciszę. Gdzieś pośród gwiazd słychać naszych serc bicie. Ja opowiadam historie, które... Stań ze mną na jednej z tych ulic jakąś godzinę przed świtem. To ten moment definiuje moją ciszę. Gdzieś pośród gwiazd słychać naszych serc bicie. Ja opowiadam historie, które dało mi życie. Naszych dzieci są coraz starsze, chcą na mnie być coraz bardziej, choć coraz mniej jest to warte, a my nawet nocą szukamy słońca przez palce, choć zewsząd słychać otwarcie, przegraliśmy na starcie. Przesiedziałem z wami dekady na tych ławkach, czasem nie chciało mi się wstać z nich i coś nagrać. Każdy z nas ma na koncie jeden falstart, choć w sumie ciężko to zrozumieć, skoro nikt nas nie ponaglał. Połowa takich jak ja głośno wątpi ślepo. Żyjemy dla przyszłości jak chodem COVID. Ledwo przytomny jak niepozorny peleton. Tylko ten szorski beton czasem pomaga nam zwolnić. Mam problem żeby spisać to do końca. Jak promienie słońca przepalają mi papier. Jestem panem z Katowic, który trudnie się rapem. Panem, bo już chyba nie chłopakiem.